fałszywym. O, to są wybory parlamentarne, które są referendum. Które są referendum nad tym, czy jesteś nad kontynuacją, niestety... czy jesteś za zmianą dobrą. Bo my chcemy zmianę dobrą przeprowadzić. Michał Kobosko, pierwszy zastępca przewodniczącego Polski 2050, trzecia droga. Beata, dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Miłego dnia. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 5 września, jest 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Filip Jarek. Dofinansowanie posiłków dla pacjentów szpitali to nowa propozycja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Cała autostrada A1 od wczoraj jest bezpłatna dla pojazdów osobowych oraz motocykli. Zaledwie 2 miesiące trwał zakaz krwawych polowań na wieloryby u wybrzeży Islandii. Ofensywa programowa Prawa i Sprawiedliwości nie zwalnia. Kolejną propozycją jest dofinansowanie posiłków w szpitalach tak, by było smacznie i zdrowo. To kolejna z tych dziedzin życia, na które zwracali nam uwagę Polacy, mówił w radiowej jedynce rzecznik rządu Piotr Müller. Od wielu lat poprawiamy jakość służby zdrowia, natomiast wiemy doskonale o tym, że są takie obszary, które wymagają jeszcze poprawy. I takim wskazywanym przez pacjentów wielokrotnie, przecież nawet anegdotycznym często, jest właśnie jakość posiłków w szpitalach. My prowadziliśmy program pilotażowy w wybranych szpitalach w ostatnich latach i w tej chwili chcemy, aby znacząco podwyższyły się wydatki na posiłki, ale przede wszystkim jakość ma ich być weryfikowana przez NFZ, przez specjalne ankiety i to jest nasze zobowiązanie wyborcze. Wczoraj rząd przedstawił pierwszy punkt programu wyborczego dotyczący modernizacji osiedli z Wielkiej Płyty. Doradca prezydenta Paweł Sałek wskazywał szczególnie na znaczenie termomodernizacji budynków. Podkreślał także konieczność tzw. zielonych i niebieskich inwestycji na osiedlach z Wielkiej Płyty. Rozbudowa zielonej i niebieskiej infrastruktury, czyli tam, gdzie jest to możliwe przy okazji tych osiedli z Wielkiej Płyty, żeby powstawały parki, czy tereny zielone, czy skwery, a także cała infrastruktura wodna, czyli ona powszechnie nazywana jest niebieską, czyli utrzymanie, retencjonowanie wody, meandrowanie rzek, powstawanie oczek wodnych. Wszystkie punkty programu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość przedstawi w najbliższą sobotę w Końskich. Cała autostrada 1 od wczoraj jest bezpłatna dla pojazdów osobowych oraz motocykli. Zniesienie opłat dotyczy również odcinka koncesyjnego, co oznacza, że przejazd całą trasą o długości prawie 600 km od przejścia w Gorzyczkach do Trójmiasta jest bezpłatny. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że zniesienie opłat na państwowych autostradach to jeden z zapowiedzianych postulatów rządu. Dotrzymaliśmy słowa i zgodnie z naszymi zapowiedziami od teraz, od początku września, autostrada A1 jest bezpłatna. Szerokiej drogi. Od 1 lipca nie trzeba też płacić za przejazd na autostradzie A2, Konin, Stryków oraz A4, Wrocław-Sośnica za przejazd pojazdem o masie do 3,5 tony. Bezpieczeństwo, odbudowa Ukrainy i walka z dezinformacją to główne tematy tegorocznego forum ekonomicznego w Karpaczu. W wydarzeniu weźmie udział rekordowa liczba gości z ponad 70 krajów świata, mówi Michał Różycki, dyrektor biura prasowego, organizatora imprezy. Mamy ponad 550 wydarzeń, to jest absolutny rekord, ale nie tylko to jest rekordowe. Mamy również rekord frekwencji, będzie to minimum 5200 gości, co jest wynikiem niespotykanym. W tamtym roku troszeczkę przekroczyliśmy 5000 gości. Mamy również najwięcej redakcji, jest to ponad 100 redakcji. Bardzo dużo ludzi, szczególnie z naszej części Europy, bardzo dużo przedstawicieli z Ukrainy, z Niemiec, bardzo dużo osób ze Stanów Zjednoczonych. Hasło przewodnie forum to nowe wartości starego kontynentu, Europa u progu zmian. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Ruszają kontrole szkolnych autobusów w województwie śląskim. Inspekcja Transportu Drogowego planuje sprawdzić wszystkie autobusy na Śląsku, mówi Anna Sokołowska-Olesik, inspektor transportu drogowego w Katowicach. Przede wszystkim interesuje nas stan techniczny tych pojazdów, ich wyposażenie oczywiście, no i stan psychofizyczny kierowców. Sprawdzamy trzeźwość uprawnienia kierowców. Sami rodzice mogą też zgłosić do Inspekcji Transportu Drogowego swoje wątpliwości dotyczące stanu autobusów. Wtedy inspektorzy przeprowadzą kontrole doraźne. Zaledwie 2 miesiące trwał zakaz krwawych polowań na wieloryby u wybrzeży Islandii. Rozczarowani wznowieniem polowań, aktywiści ekologiczni zaczęli protestować. Dwie kobiety wspięły się na maszty kutrów cumujących w Reykjaviku. Wspiera je Imogen Sawyer z organizacji sprzeciwiającej się wielorybnictwu. Mamy nadzieję, że osiągną swój cel, którym jest zatrzymanie tych kutrów w porcie i sprawienie, by ludzie o tym mówili, czym jest wielorybnictwo. Rząd powinien przemyśleć swoją decyzję. Minister do spraw żywności i rolnictwa Islandii Svavandi Svavadottir, która w czerwcu zawiesiła licencję na polowanie, mówi, że obecne zezwolenie na polowania zostało wydane zanim objęła resort i pozostaje w mocy do końca tego roku. Dobrze, że o tym dyskutujemy. Jesteśmy ostatnim narodem świata, który pozwala na połów wielorybów w takiej formie. Teraz zaostrzyliśmy warunki połowów i zwiększyliśmy kontrolę. Islandia, Norwegia i Japonia to jedyne kraje, w których nadal prowadzi się polowanie na wieloryby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę chmur mamy na północnym wschodzie, ale takich rzadkich, a poza tym bezchmurnie, no i co za tym idzie, bez opadów. Tak jest właściwie w całej Europie, poza Włochami i Bałkanami, na termometrach od 21 stopni na Podkarpaciu do 26 na zachodzie. No pięknie jest. Sześć minut po godzinie 9:00. Katarzyna First-Wojtkowska za konsoletą, przed mikrofonem Witold Lazar i w takim składzie będziemy z Państwem do 12:00. Dzień dobry. Counting stars. I see this life like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. Just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Top. 14 minut po godzinie 9, tu trójka przed południem. Witamy Państwa 5 września, bo taką datę mamy dzisiaj w kalendarzu. Sprawdzamy, komu dziś życzymy. Dorota Wawrzyniec, Justyna i Teodor obchodzą dzień swojego imienia, a zatem potrójnie najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. Mówiliśmy o tym w porannym programie, a teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie. No rzeczywiście, deszczu to bym się dzisiaj nie spodziewał. Mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu na głupotę. Mówisz, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz musisz postawić dwukropek. To był Błażej Król. No nie wiem, czy nic nowego. 18 po 9, proszę państwa, alarm mamy. Otóż niezidentyfikowany obiekt uderzył w Jowisza, największą planetę Układu Słonecznego. Potężny błysk energii był widoczny na Okinawie, japońskiej wyspie, gdzie wszczęto alarm dla Jowisza. Tamtejsze obserwatoria przesłały globalne wezwanie do niezwłocznego przedstawienia wyników obserwacji Jowisza. No i na ten alarm odpowiedział astronom amator, któremu udało się nagrać tę kosmiczną kolizję. Z powierzchni Ziemi jesteśmy w stanie zauważyć tylko te największe, najpotężniejsze kolizje. Nacierający obiekt musi mieć ponad 100 metrów średnicy, inaczej kosmiczny gruz nie wytworzy odpowiednio jasnego błysku i po prostu utonie w jowiszowej atmosferze, kompletnie niezauważony. Ten gazowy olbrzym jest po prostu zbyt duży, żeby podobne zdarzenia mogły mu zagrażać i na swój sposób Jowisz sam je na siebie ściąga, bo grawitacja jest tak silna, że ma wpływ na pozycję Ziemi, a bliski mu pas asteroid również często jej ulega. Astronomowie uważają, że co roku w Jowisza uderza od 20 do 60 tego typu obiektów, ale nam na Ziemi dotychczas udało się zaobserwować to tylko kilka razy. 100 metrów średnicy. No taki kamyczek w porównaniu do wielkości Jowisza. Pewnie dzieciaki się procą bawiły.

Michał Rachoń i Sławomir Cenckiewicz w serialu dokumentalnym Reset. Premierowy odcinek już dziś o 21.10 w TVP1. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Jedno pytanko mam. Co masz w kieszeni? Sposób na nudę i 50 zł. A pani? 5 minut spokoju i 200 zł. Uff, krótką przerwę i 2000. A ty? Gierki od Lotto. I wygraną mam w kieszeni. Gracze wygrali gierki już ponad 600 milionów złotych. Graj w aplikacji i na lotto.pl. Gierki od Lotto. Wygraną masz w kieszeni. Żegnamy reklamy. 9.30 właśnie minęła. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Informator ekonomiczny Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Ekonomiści spodziewają się obniżki stóp procentowych na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Ich zdaniem wyniesie ona ćwierć punktu procentowego. Rada ostatniej zmiany stóp procentowych dokonała we wrześniu ubiegłego roku, kiedy główna stopa NBP została podwyższona do 6,75%. Do końca sierpnia złożono prawie 42 tysiące wniosków i podpisano ponad 5700 umów w sprawie bezpiecznego kredytu, poinformował minister rozwoju i technologii. Średnia kwota kredytu 2% to obecnie 377 tysięcy i 57 zł. Bezpieczeństwo, odbudowa Ukrainy i walka z dezinformacją to główne tematy 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ale jak mówi Michał Różycki z Instytutu Studiów Wschodnich, ścieżek tematycznych będzie aż 28. Spośród tych 28 ścieżek można wziąć udział w panelach dotyczących zdrowia, dotyczących infrastruktury, dotyczących społeczeństwa, dotyczących właśnie media i komunikacji, czy odbudowy Ukrainy. W rozpoczynającym się dziś wydarzeniu udział ma wziąć rekordowa liczba gości z ponad 70 krajów z całego świata. Będą to politycy, przedstawiciele biznesu, samorządu i naukowcy. Wybór studiów to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdego człowieka. Kierunek warto dobrać nie tylko do swoich zainteresowań, ale też możliwości. Co roku Oxford Royal Academy przedstawia listę najtrudniejszych kierunków, na której w tym roku znalazły się m.in. inżynieria lotnictwa, prawo, finanse i rachunkowość, architektura, chemia czy medycyna. Okazuje się, że nie wszystkie najtrudniejsze kierunki przekładają się na najwyższe zarobki absolwentów. Mówi Monika Banyś z Personel Service. Kiedy sprawdzimy dane z systemu ELA, który monitoruje to, co się dzieje z absolwentami polskich uczelni już po wejściu na rynek pracy, to widzimy, że absolwenci lotnictwa i kosmonautyki na Politechnice Warszawskiej zarabiają średnio ponad 8 tysięcy złotych brutto. I oczywiście są to wysokie zarobki, natomiast okazuje się, że wcale nie są najwyższe. Jeżeli chodzi o finanse i rachunkowość, to jest zdecydowanie taki kierunek, który popłaca. Posiadanie umiejętności, które są kluczowe w tej dziedzinie, czyli umiejętności matematyczne, informatyczne, analityczne, pozwalają studentom m.in. Szkoły Głównej Handlowej na zarabianie około 11 tysięcy złotych brutto. Tuż za podium najbardziej wymagających kierunków uplasowała się architektura. Absolwenci z najwyższymi pensjami kończą Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i zarabiają niecałe 5 tysięcy złotych brutto. We wszystkich krajach Unii Europejskiej, z wyjątkiem Rumunii, to kobiety częściej pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy. Różnice są duże, bo wynoszą ponad 20 punktów procentowych. Różne są też przyczyny ich występowania. Często wynikają one z tradycyjnego modelu rodziny, braku dostępności placówek opieki dla dzieci czy poziomu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Najczęściej taka forma zatrudnienia występuje w sztuce i kulturze, w ochronie zdrowia oraz w gastronomii i zakwaterowaniu. Poznaniu. Nie wszystkim wesołym miasteczkom i parkom rozrywki jest do śmiechu. Ich zaległe zadłużenie wzrosło o ponad 20%, mówi profesor Waldemar Rogowski z BIKI SGH. Czynników, które obecnie negatywnie wpływają na sytuację finansową przedsiębiorstw rozrywkowych, nie brakuje. Od geopolityki i czynników makroekonomicznych po kwestie dotyczące nastawienia klientów i wielkości ich domowych budżetów. Te ostatnie wystawiają na próbę choćby rosnące ceny biletów. Od ubiegłego roku koszt wejścia do wielu popularnych parków rozrywki zwiększył się od ponad 7% do ponad 50%. Na przykład do największego w Polsce parku rozrywki bilety podrożało 30 zł. Dla czteroosobowej rodziny oznacza to wydatek sięgający blisko 800 zł. A z badań dla BIK Info Monitor wynika, że rosnąca inflacja w największym stopniu przekłada się właśnie na cięcie wydatków na rozrywkę. A na działalność parków rozrywki wpływ ma też sezonowość. Najwięcej bowiem osób odwiedza je latem i w cieplejsze dni. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. A ja zapraszam na kolejny serwis ekonomiczny w Trójce na 16.30, potem o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Trójka przed południem za 24,5 minuty 10. Wszystko wokół mówi mi, tym razem w to idź, otwórz drzwi. Teraz mówię serio, nie będzie jak poprzednio. Sobą niezły gruz, u ciebie też wiem, to nie był róż. No to idę w ciemno, a ty razem ze mną. Cały pęd, zatrzymaj się, ej, lubię cię, niech oni bez nas biegną. My znamy swoje tempo, mam za sobą tyle rund i czułam, że to prawie nokaut już. A teraz mówię serio, nic nie jest jak poprzednio. Trzeci Polskiego Radia. the best. Za 18 minut godzina 10, trójka przed południem. Proszę Państwa, wbrew powszechnemu przekonaniu, osoby o wyższym ilorazie inteligencji wcale nie myślą szybciej. Jak się okazuje, wiele zależy od stopnia złożoności problemu. Opublikowane właśnie badania naukowe rzucają nowe światło na związek pomiędzy inteligencją a tempem podejmowania decyzji. Osoby o wyższym ilorazie inteligencji w przypadku bardziej złożonych zadań myślą i podejmują decyzje dłużej niż ludzie mniej inteligentni, ale ich odpowiedzi częściej są poprawne. Jak naukowcy doszli do takich wniosków? No zapewne powoli. O eksperymencie, który ich do tego doprowadził, opowiem Państwu za chwilę. Ciągle brzmi nienawiść jak fałszywy ton. Wciśnij inny klawisz, a naprawisz błąd. Wtrygiem ten zostań i walutą rządź. Nagle zjawi się ktoś, kto ma taki dar jak ty. Podobne spojrzenie i oka błysk. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, bo i tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Zapomniałeś hasła do paru serc i kąt. To połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, do przynu przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu po ląd. Odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci do. Musisz tylko trochę polubić ludzkość. I ty też skąta wyjść, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko gadaj. Zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam. Tańcz, bracie, tańcz ostro. Piękno, nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. Starych tak nie znają. Chodź ze mną, formacja Power of Trinity. 13 minut dzieli nas od godziny 10. Proszę Państwa, wracamy w trójce przed południem do tematu sprzed chwili. Powszechna opinia, że osoby o wyższej inteligencji myślą szybciej, jest błędna. A to za sprawą zaskakujących wyników badań przeprowadzonych przez zespół naukowców z Berlina i Barcelony. Jak ten eksperyment wyglądał? 650 uczestników poproszono o zidentyfikowanie logicznych reguł w serii wzorów. Trudność przykładów rosła wraz z postępem badań. badania i co się okazało? Uczestnicy o wyższym ilorazie inteligencji byli szybsi tylko podczas rozwiązywania tych prostych zadań. Rozwiązywanie trudnych problemów zajmowało im więcej czasu niż osobom o niższym IQ. Ponadto badania wykazały, że osoby, które charakteryzują się mniejszą inteligencją, wykazują tendencję do szybszego, czytaj, pochopnego wysnuwania wniosków. W przypadku drugiej grupy badanych zaobserwowano, że proces formułowania odpowiedzi był z reguły dłuższy, ale zaproponowane rozwiązania rzadziej obarczone były błędami. Gdy mamy do czynienia z trudniejszymi zadaniami, nabyta wiedza, doświadczenie życiowe kumulują się. Widzimy po prostu więcej rozwiązań, więcej możliwości. No i takie gromadzenie informacji, które następnie wykorzystywane jest do rozwiązywania konkretnego problemu, może czasami trwać dłużej, ale prowadzi do lepszych wyników. Tak czytamy w opracowaniu eksperymentu. Jaki z tego morał, proszę państwa? Śpiesz się powoli. No chyba, że rozwiązujesz test na inteligencję.